Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofony vás dnešní den zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. No a Lukáš si vymyslel takové zvláštní téma, takže zase uslyšíte dneska především jeho, jak se chce vyjádřit. Ty se pořád chceš k něčemu vyjádřit, ne? Jestli to správně chápu. No, tak pořád se k něčemu vyjadřujeme, už 2 roky to natáčíme a tento týden, to musím na Petra prásknout, jsme se mohli vyjadřovat k Windows 10 na mobilech a Continuu a novým Lumím, protože Microsoft v Praze pořádal tiskovou konferenci, na který tyhle novinky ukazoval. To nebyla tiskovka. No, nebyla to tiskovka, to bylo neformální představení, nového nový centrály český a zároveň s tím tam teda představovali ty nový produkty. No a Petr to nějak ignoroval, říkal si, že zas neukážu nic novýho, no a úplně spousta novinek, prostě Continuum v akci, Windows 10 Mobile v akci, Lumie v akci, no a takže první dojmy nemáme, takže budeme se bavit o něčím jiným, ale to jsou zase možná důležitější témata, jsou hned 3, všechny se týkají politiky, ale nebude tam Zeman, ani Kalousek, ani Babiš, ani nikdo takovej, ale přesto se to týká toho našeho oboru, tedy počítačů, internetu a tak vůbec. Ale na moji obranu já bych jenom chtěl říct, že jsem byl ten den v nemocnici, takže mám docela dobrou výmluvu, proč jsem tam nebyl. Ale spíš ty nemáš výmluvu, že jo? Ty jsi tam taky mohl jet, že jo? Teoreticky od Ostravy. No, mohl, ale do Prahy jezdí Bendolina, hele. No jo, no. No, ty jsi žlempl hrozný, fakt. Jsem. Hele, půjdeme ty naše politiky. Prvním tématem, který se tento týden stalo, tak vláda schválila návrh nebo odsouhlasila vytvoření portálů elektronických, na kterých budeš moci přes internet za prvé číst aktuální znění zákonů a minulý znění zákonů a všechny kontrolovat všechny ty změny a zároveň politici budou moci skrz nový informační systém zákony tvořit a prostě celá ta legislativa se zelektronizuje. Jsou to teda 2 informační systémy, jeden se jmenuje e-sbírka, to bude jako ta sbírka zákonů a ten druhý bude e-legislativa. A dohromady vyjdou na neskutečných 527 milionů korun, což už teďka zní, že tam se na tom někdo určitě hrozně opeří a že tam prostě to bude skorumpovaný a že prostě toho je předražený, přeplacený. Ale je to asi jako třeba vytvořit, jo, všude ve světě nebo alespoň v civilizovaném světě, tak se tady tyhle věci jako zákony, tak se elektronizují, jsou v elektronické podobě a zatímco u nás jsou pořád jenom v té papírové, nebo respektive můžeš si číst znění zákonů na internetu, dělají to různé firmy, to mají, ale je to neoficiální, nemáš to právně závazný a to, co oni tam píšou, tak prostě to nemusí být aktuální, nikdo to nekontroluje, nemůžeš se podle toho řídit, je to jenom zkrátka orientační záležitost. No ale vláda nebo ministerstvo vnitra navrhlo, že se tohle vytvoří a to už bude právně závazný a co tam bude, tak to bude svaté a bude to vlastně odpovídat tomu, co je v těch papírech. No a v těch 527 milionech dolarů, teda dolarů korun, tak je započítané i to elektronizace vůbec těch dokumentů. Prostě oni to všechno musí naskenovat, přepsat, je tam hromada 10 000 tabulek, 300 000 stran textu, spousta dalších různých jako netextových nebo netabulkových objektů, jako nějaký obrázky, další přílohy, prostě bude s tím jako hromada práce. Pak se to všechno musí nějak zestrukturalizovat, ověřit, hlavně jenom to ověření samotný, že prostě zkontroluješ, jestli to, co si převedl, souhlasí s těmi papíry, který si oskenoval a převedl do té digitální podoby, tak prostě bude stát 60 milionů, jo. Tam jsou jako neskutečný čísla. Jenom samotné vytvoření toho portálu, ta programovací část, tak stojí 30 milionů, asi 70 milionů stojí hardware a software, na kterým to poběží. Jsou tam prostě 2 datové centra, 1 záložní centrum, kde by se něco pokazilo. Navíc všechny ty centra budou od sebe jako geograficky oddělený, aby třeba výpadek elektřiny v Praze tak nepostihl prostě celý tady tohle, celý ten informační systém. Prostě asi 40 milionů přijde na to jenom na vytvoření dokumentace a propagace, aby naučili ty lidi s tím pracovat, jo. že to jsou jako hrozný částky, nepředstavitelný, ale na druhou stranu ne všechno na to půjde ze státního rozpočtu, z těch 527 milionů, tak 82,5%, tedy 434 milionů, tak pokryje operační program Evropské unie, tedy půjdou na to evropské peníze, takže z Německa a z dalších bohatých zemí, takže to je takový jako pro nás plus. No a k těm penězům, který na to dají jednorázově, tak ještě se musí připočítat 389 milionů, který pokryjou náklady na desetiletý provoz. No a co ty si o tom myslíš teda? No, co bych si o tom myslel, no, tak je mi trochu líto, že to stojí ty peníze, které to stojí. Jako, myslím si, že určitě by to šlo udělat levněji. Rozhodně, rozhodně. Ale ono je to takhle prostě se vším, co se v Česku dělá, jo, pokud jde o nějakou veřejnou správu. Cokoliv se dělá, tak všechno je strašně drahý. Já ale osobně si nedokážu představit, jak tady tohle udělat levněji, nebo kde tam šetřit. Už jsem koukal na nějaký jako do různých diskuzí a lidi se tam právě stěžovali, že to je jako hrozně předražený a že tohle prostě tohle by neměl dělat stát, že by to za ně měla udělat soukromá firma, což samozřejmě bude dělat, že oni na ten vypíšou nějakou veřejnou zakázku, oni to za ně udělají. Ale třeba jenom to vedení toho portálu, tak jako tohle nemůžeš až tak moc svěřit té externí firmě, že jo? Protože dneska už jako jsou firmy, máš zákony pro lidi a tady tyhle různý weby, kde máš ty zákony, ale jak říkám, to je všechno neověřený. Je to bez garance prostě, no. Není tam žádná ta garance, nemůžeš tam kontrolovat, jak ten zákon byl, jaké to znění bylo prostě v době, v minulosti, což prostě, když se řeší nějaký právní spor, tak a během té doby, co se to řeší, nebo během té doby, co ty si něco špatného udělal a to, když se to soudí, tak došlo ke změně toho zákona, tak se prostě musí brát v potaz oba dva ty zákony a potom se to vlastně bere ten, který jako je pro tebe výhodnější. Jo, to jsou všechno, tak jako je to hrozně tady tohle složitý a tohle nechat na cizí firmě bez nějaký té garance prostě fakt je problém. Rozhodně, ale zase já bych jenom chtěl říct, že to, že něco dělá stát, ještě není garance nutně ničeho. Česká republika v e-governmentu je poměrně pozadu, byly tady nějaké snahy a výsledkem jsou nějaké portály a některý z nich prostě třeba už dávno nejsou aktuální, jakože se udělali v nějakou dobu a teď už jsou na nich ne úplně aktualizované informace. Takže samozřejmě tady v tomto případě se teda počítá s tím, že se to bude nějak provozovat a udržovat, takže tam předpokládám, že by neměl nastat problém s tím, aby se tam objevovaly novinky, ale víš jak. Já spíš mám strach z toho technického provedení. Jo? Ten obsah tam prostě musí garantovat, protože když to už to bude právně závazný, takže to musí být přesný, ale spíš mám strach, aby to nedopadlo jako třeba datové schránky, které do dneška fungují prostě hrozně divně. A vůbec vlastně všechny ty kroky, které se podnikly právě na tom poli e-governmentu, jo, že v tomhle jsme dost zaostalí, tak doufám, že tady tohle bude taková předzvěst něčeho dobrýho a že jednou třeba budeme moci i volit elektronicky, což třeba někde v Estonsku už můžou, my ne. No právě, no. Očividně někdy, když to funguje, tak jako není to nemožný dokázat, ale... A ty datové schránky jsou docela fajn příklad. To tehda, když se to zavedlo, samozřejmě nevím, jaká je aktuální situace, ale svýho času vlastně poslání dokumentů touhle elektronickou cestou bylo ve výsledku jakoby dražší než papírová cesta. Nevím, jestli už se ten poměr zlepšil teda. Tam jde hlavně o to, že ani ty úřady to nevyužívají. Oni to, pokud zjistí, že ty to máš tu datovou schránku, tak ti musí nějaký ty úřední dopisy posílat elektronicky, ale ne všichni to dělají. A no to je samozřejmě, problém. To je problém. Ale jako přijde mi trapný, že se udělá elektronický systém, který by prakticky měl být jakoby levnější, že jo? Podle mě aspoň teda, než prostě fyzický doručování papírových nějakých prostě zásilek. Jako já jsem si na ty datové schránky zvykl, používám to vždycky asi jako dvakrát do roka, jednou posílám daňový přiznání a papíry prostě pro sociální a zdravotní úřady a po druhý, když mi tam vždycky jednou do roka přijde o tom, co si prostě o mě vyhledávali v tom registru, takový ty věci, takový jako přehled, co se tam se mnou dělo, tak tam se vždycky jako dvakrát do roka přihlásím a tím to jako pro mě hasne. No. No a mohl bys třeba nám říct, jak je těžký založit si datovou schránku? Zase byrokracie zvítězila, nebo je to jako v pohodě? Člověče, to už se nepamatuju vůbec, to už je to jako hrozně, co jsem si to zařizoval ještě, když to třeba bylo nepovinný. Samozřejmě já z mého pohledu je to pořád nepovinný, jsem podnikatel, takže já to nepotřebuju, ale fakt je to dlouho a jako nebylo to podle mě složitý. Jo, to vytvoření té e-sbírky a e-legislativy nebude znamenat jenom náklady, ale ministerstvo dokonce věří, že to přinese i úspory, už to jako rozpočítali úplně na korunu přesně, A ta administrativní zátěž, kterou oni musí jako platit, to když prostě komunikují s podnikateli, tak ušetří na tom 85 milionů ročně a ta komunikace s ostatními úřady a s nějakými těmi jako, územně správními celky, jako obcemi nebo kraji, tak ušetří asi 100 milionů ročně. Jo, takže prostě ročně ušetří nějakých 185 milionů, což jako říká, že za těch 10 let, kdy to bude fungovat, že se to vlastně zaplatí, ale... No tak, aby to nedopadlo jak s těma datovýma schránkama, které taky teoreticky měly být levnější a nakonec to byl strašný průser. No. No, ale v souvislosti s těma věcma si myslím, že se docela hodí zmínit ještě jednu věc, která vlastně souvisí i jakoby, s tím elektronickým prostředím, o kterém se tady dneska bavíme, s tím e-governmentem. On se chystá už strašně dlouho zákon, a výsledkem tohohle zákona bude vlastně zveřejňování smluv na internetu. Na internetu už ty smlouvy můžou firmy, které vlastně dělají něco pro státní správu nebo pro veřejnou správu, tak ty firmy už je můžou nepovinně zveřejňovat, nebo respektive ty orgány veřejné je můžou zveřejňovat, ale mělo by to být povinný a je otázka, jestli ten zákon se v nějaký rozumný podobě dostane teda jako, nebo vejde v platnost. A zatím se na to čeká, mělo by to být v nejbližší době nějak už jasnější. Takže to je další důležitá věc, další dílek s puclete jménem e-government v Česku. Já říkáš pucle nebo puzzle? Taková věčná otázka vždycky. Jako většinou jsem říkal pucle, jo, ale... Teda, jo, ale přece jenom jsem už zvyklaný z poslední doby, jo, na to puzzle, ale asi podle nálady. No, takže hodíme za hlavu e-government a přesuneme se... Nebo můžeme se přesunout z Česka o trošku vejš do Evropské unie. Evropský parlament tento týden schválil dvě takové důležité věci a to je konec roamingu a síťovou neutralitu. Obojí je hrozně důležitý, ale obojí nebylo schváleno úplně v podobě, která by se nám až tak zamlouvala, nebo jsou tam prostě výtky, které tam na ty návrhy šly, ale poslanci je nezohlednili. Ale každopádně i tak to bude krok asi kupředu. Já s tebou teda rovnou začnu nesouhlasit, protože si myslím, že ten roaming není důležitý téma. A to sice z důvodu, jako vem si to třeba na sobě, pro většinu, pro 95% obyvatel nebo 99% možná, je roaming opravdu velmi okrajová záležitost, která je nedůležitá, protože žijeme v Česku a kdy jedeme do zahraničí, tak jednou, dvakrát do roka třeba na dovolenou. Takže si myslím, že řešit otázku roamingu a navíc v dnešní době, kdy z těch operátorů se stávají poskytovatelé datového připojení, tak si myslím, že jakoby tím spíš ještě bude upadat a upadá důležitost toho roamingu. Že už se nebude prostě tolik řešit, kolik stojí minuta volání z Německa, že jo, nebo z Číny třeba. Ale já to beru tak, že i to 1% lidí, kteří jsou v cizině nebo jezdí na ty dovolené, takže pro ně to přinese úspory. Pro 99% lidí to nemusí nic znamenat, ale pro to procento to pořád jsou jako nezanedbatelné úspory. Pokud hlavně třeba, jako zmínil ještě data, tak hlavně u těch dat. Jasný, ale tím, že to 99% lidí nezajímá, tak je to opravdu nedůležitý. Jako, nevím prostě, jak jinak bychom měli vyjadřovat důležitost a nedůležitost. Já si myslím, že se to takhle dá říct. A navíc v dnešní době, hele, máš smartphone, máš tam Skype, kdekoliv v podstatě, kdekoliv se připojíš někde k nějaké Wi-Fi v zahraničí a prostě zavoláš si ze Skypeu, prostě napíšeš si přes Messenger, že? Já si myslím, že tohle to se dá dneska řešit a otázka roamingu opravdu, nevím, třeba mě osobně netrápí. Každopádně veřejnost si představovala, že ten konec roamingu, že to nebude jenom, že budeš moci volat nebo ne zadarmo, ale za levno ze zahraničí, ale že budeš moci, že se otevře celý ten evropský trh a že budeš moci třeba využívat přímo zahraničního operátora, který nabídne vyšší ceny. Že se prostě ta konkurence nebude už se týkat jenom toho domácího trhu. Spíš nižší ceny, ne, než vyšší ceny. Já jsem řekl vyšší? No, si říkal tak vyšší ceny. Jo. Samozřejmě. Takže nebudeš moci vybírat jenom prostě z té naší trojky operátorů nebo z dalších jako virtuálů, ale že budeš moci si koupit zahraničního operátora někde prostě z Rakouska nebo tak, kde to mají levnější. A budeš moci využívat jejich tarify. No ale tohle právě nebude možný, protože na to politici mysleli a operátoři si to vylobovali a prostě budou tam nastavený stropy tak, aby ty si nemohl, prostě bude zakázaný ten permanentní roaming, jo? Že ty nebudeš moci, nebo bude tam prostě nastavený nějaký poměr nebo nějaký strop, kolik ty budeš moci v tom zahraničí provolat, propsat nebo prodatovat těch jednotek. Ono je otázka, jestli by dávalo smysl, aby ten permanentní roaming třeba byl povolený. Jestli by to dávalo smysl, protože jako víš co, i když jako souhlasím s tím, že současné podmínky roamingu jako nejsou moc dobrý, nebo dlouhodobě nejsou dobrý a operátoři prostě nás vodírají v tomhle tom. Tak na druhou stranu, jako čistě z nějakého jakoby rozumového hlediska, takový ten zdravý rozum, jak se říká, tak já si prostě platím služby u operátora třeba, já nevím, v Německu, ale reálně využívám vysílače v Česku. A to mi prostě nedává úplně smysl. A to jsem právě chtěl říct, to mi akorát skočil do řeči, nebo řekl jsi to místo mě. Ale to mi ty děláš taky často, to, já vím, jsem ti to vrátil teďka. A že to je jako fakt, jo, že prostě nemůžeš, ty rádiový pásma, vysílače, to je jako hrozně omezená věc, tam prostě si nemůžou ti operátoři nějak konkurovat. A prostě kdyby tady začali všichni využívat zahraniční tarify, tak naše operátory by to finančně poškodilo, mohli by toho podnikání zanechat. A potom už by ty si nemohl využívat ty zahraniční tarify, protože zahraniční operátoři by nemohli využívat naše vysílače, jo, protože ty operátoři tady by zkrachovali. Takže to je jako takový zvláštní paradox, že prostě ten permanentní roaming tam jako musí být zakázaný nějakým způsobem. To by prostě nešlo, to by nebylo udržitelný. Ne? Nebylo by to udržitelný, no. Jako na druhou stranu, lidi nechtějí přicházet nikam. Jsou opatrní při výběru bank, při výběru operátorů, prostě nechtějí přicházet někam, i když tam budou mít levnější ceny, nižší poplatky, takže nevěřím, že jako lidi by hromadně začali přecházet prostě na zahraniční operátory, ale prostě politici na to mysleli a stejně to nebude možný. No a každopádně ten konec roamingu přijde ve dvou vlnách, už od příštího roku by mělo přijít další zlevnění. Doteďka Evropská komise stanovovala stropy, kolik ty můžeš maximálně zaplatit za jednotku toho, jako ten minutu hovoru, SMSku nebo megabyte dat, ale teď už nebude nastavený strop, kolik ty budeš moci zaplatit, ale bude nastavená maximální příplatek. Zatím se bude řešit průměrná domácí cena v těch jednotlivých zemích a k tomu bude nějaký příplatek, který už teďka známe, bude tam za odchozí hovor, tak bude 5 centů, což je 1,65 koruny, za stejný příplatek bude za megabyte dat a za SMSku budou 2 centy, což je prostě 66 halířů na naše. Takže to bude jako maximální příplatek, který ty budeš moci platit k nějaký vypočtený ceně, která se bude zatím řešit do konce roku. A potom v polovině roku 2017 by tedy měl ten roaming úplně skončit, že tam nebudou žádné příplatky, ale ještě prostě nejsou nastavený ty stropy. To se bude právě taky řešit do konce roku a to právě bude asi důležitější mnohem než to, že ten roaming jako nebude, ale prostě musíme znát tu hodnotu toho fupka. Jo, mluví se tam v nějakých jako řádech desítek megabajtů za měsíc třeba, jo? Což jako budeš zahraničí a těch 80 megabajtů je, nebo kolik se tam navrhuje, což je docela málo. To je málo, no. Ale jak říkám, z mýho pohledu roaming je úplně nedůležitá věc. S tím roamingem vlastně, když bude zrušený, tak tady akorát bychom mohli říct, že nastává jedna otázka a to sice, jestli to náhodou nevyvolá nějaký zdražovací jev u těch operátorů, protože pokud jim vezmete peníze někde, tak je jako logický, že se budou dost asi, nebo je pravděpodobný, že se budou snažit si ty peníze nahonit jinde. Konec konců cílem každé firmy je zisk zvětšovat se, rozpínat se. Ale je dobrý říct k tomuhle tomu, že už v minulosti, když se nějakým způsobem regulovaly několikrát ceny v EU, tak operátoři pokaždý řekli, zvýšíme ceny a nedošlo k tomu snad, mám pocit, vůbec nikdy. Takže a jak jsem říkal, 99% lidí roaming nezajímá a je to jakoby i obráceně skutečně tak, že příjmy z roamingu pro operátory jsou v řádech jednotek procent. Jo, úplně v podstatě minimum, takže to, že se ruší roaming ani pro ty operátory ve skutečnosti zase tak zajímavý není, si myslím, finančně. Tam jde o to, že teoreticky nějaký nulový součet, jo, že ten jeden operátor zaplatí tomu druhému nějaký ty poplatky, ale zároveň jako ten další zaplatí mu, jo, protože jak ti lidi cestujou, tak prostě lidi budou ze zahraničí cestujou k nám a tady budou volat a naopak prostě od nás cestujou pryč, takže tam se to jako tak nějak nuluje všechny tyhle poplatky. Ale jako je pravda, že to zdražování se mi zdá, že jako nikdy vyloženě nepřišlo. Nebo nepamatuju si, že by v poslední době operátor nějakým způsobem, myslím ty hlavní operátory, že by zdražily služby. Jo. Teď obecně ty ceny volání, SMS-ek i dat zatím klesají. Maximálně dochází k různým divným úpravám podmínek, hlavně třeba teďka v souvislosti s těmi daty a tou jako politikou těch datových, těch megabajtových stropů, jo, takže jo, nevím, ale myslím si, že zas tak jako dramaticky se to tady měnit nebude. Oni sice, samozřejmě, že hrozej, to je jasný, že jo, jakoby je jejich práce hrozit, oni se musí tvářit, jakože budou ublížení a musí se snažit zachovat ten současný trh tak, jak jim vyhovuje, že jo, to je logický, kdyby to nedělali, tak nedělají svoji práci ty firmy, že jo. Byť nám se to samozřejmě nelíbí, ale ve výsledku to stejně krachne na tom, že jakoby oni zas tak úplně nechtějí naštvat ty zákazníky, že jo, mohlo by se stát, že jeden operátor začne mít výrazně výhodnější služby, tak třeba by začali utíkat a já myslím, že ty operátoři se to ve výsledku prostě nelajznou. No to jsem chtěl říct, že jeden by třeba zdražil, aby kompenzoval to, o co přijde. A lidi by mohli přejít jako jinde. A kdyby ti ostatní operátoři zdražili, tak už by to jako smrdilo oligopolem a už by tady tohle jako vyšetřoval regulátor. Takže doufám, že tady tohle, s tím si trh poradí, jo. Doufám teda. No, ale půjdeme k té síťové neutralitě. Což je skutečně důležité téma na rozdíl od roamingu. Ano, to je jako důležitější téma. No a tak mluv teďka ty, já jsem mluvil dlouho, řekni, co je síťová neutralita. Jo, to jsem rád, že můžu mluvit teďka. No, síťová neutralita, zásadní pojem, neexistuje jako obvykle na to úplně jednotný pohled. O co jde? Jde o to, že v síti posíláte pakety a některé pakety můžou mít teoreticky vyšší prioritu než jiné a nám jde o to, že vlastně internet začal fungovat jako otevřená infrastruktura, kde jsou si všichni rovni, kde žádná služba není upřednostňována před druhou, prostě ty pakety přijdou v nějakém pořadí a v tomhle pořadí vy tu službu dostáváte, tak jak prostě jste zadali ty požadavky, jak to docestuje k vám ty data. Potenciálně by se mohlo stát to, že se tahle síťová neutralita naruší a mohly by se některé přenosy upřednostňovat. Samozřejmě, že jde o to, základní problém, podle mě úplně ten nejzákladnější je v tom, nebo jsou dva, proč upřednostňovat nebo neupřednostňovat nějaký přenosy. Samozřejmě hodně lidí, třeba mladších, by vám řeklo, že chtějí mít video jako prioritní, ale první věc je strašně individuální, co má být ta priorita, protože každý z nás má trochu jiný požadavky. Já bych třeba zase na první místo cpal e-mail, protože mi to přijde logický, ale nebo možná webové služby, ale můžou se najít lidi, kteří to uvidí jinak. A samozřejmě stejně tak ty poskytovatelé služeb, za prvý operátoři budou upřednostňovat ty služby, za kterým potenciálně někdo zaplatí, takže přijde Google a řekne, vy budete pouštět prioritně uživatelům data z YouTube, aby jim to měli rychle a úplně prostě nejlepší a zaplatí za to těm třeba operátorům síťovým. A další věc je ta, že když má Google YouTube, tak samozřejmě, že Google si bude myslet, že YouTube je priorita číslo jedna. Jakýkoliv poskytovatel služby si bude myslet, že jeho služba je nejdůležitější a proto si myslím, že síťová neutralita tady musí být a jinak tady vznikne dost velký bordel. Jakoby ta svoboda toho internetu by tímhletím mohla být dost jako podstatně narušena. Prostě jde o to, aby se všemi daty se zacházelo stejně, aby o tom nerozhodoval operátor, která data, která služba bude mít jako vyšší tu prioritu než jinačí. Jo. A to je právě problém, který chtěla Evropská unie řešit. Nevím, jestli to vyřeší, teda, protože ten návrh je takový trošku asi děravej, ale právě ty říkáš, jako, že prioritní je třeba ten e-mail. S tím zase jako tak nesouhlasím. E-mail je hrozně jednoduchá služba, nepotřebuje prioritu, nepotřebuješ tam mít nějakou šílenou kapacitu, protože pokud se ten e-mail pošle o třeba 5 sekund později, tak se nestane vůbec nic. Ta priorita se řeší hlavně u těch peer-to-peer věcí nebo streamingu, kde potřebuješ mít vysokou rychlost nebo prostě okamžitou dostupnost. No, ale to je přesně to, o čem jsem mluvil. Jako, kdo tohle rozhodne? Jako, ty máš na to jiný názor než já, ale nemyslím si, že se dá objektivně jako nějak říct, že tvůj názor je prostě validnější než můj. Prostě pokud já budu chtít pouštět e-mail prioritně, tak si to jsem schopný obhájit. Že? A jsme u toho sporu. Ne, tam podle mě v té síťové neutralitě jde o to, aby třeba operátor, který poskytuje nebo který provozuje vlastní videoslužbu například, tak nebude jí dávat vyšší prioritu než třeba Netflixu nebo YouTube. To je hlavní jako věc toho sporu, protože víme ze zahraničí, že tam operátoři nebo poskytovatele připojení držkujou, že Netflix a právě ten YouTube, tak prostě dělají hrozně toho trafiku, prostě mají ten provoz, já nevím, třeba jako dvoutřetinový třeba provoz tvoří jenom ty videoslužby. A že to je prostě velká zátěž pro ty lidi a že pokud ty Netflixy a YouTube chtějí využívat jejich připojení, tak by za to měli platit. Což je nesmysl, protože naopak YouTube a Google může říct, hele, lidi si kupují rychlý připojení od vás, protože chtějí přistupovat k našim službám, tak vy naopak plaťte nám. Jo? Takže opět je takový jako zase tam nějaký ten nulový součet, že prostě obojí navzájem jsou na sebe závislí, obojí ze sebe mají výhody. No, je to hrozně komplexní, no, jako tohleta problematika, nedá se to si myslím nějak jednoduše shrnout. No, každopádně Evropská unie chce, aby ta síťová neutralita byla, aby se na všechna data pohlížela stejně, ale na druhou stranu tam nechává takový různý kličky, který můžou ti poskytovatelé využít. Je tam jednak věc, že právě pokud oni třeba používají vlastní ty videoslužby nebo nějaký to jako IPTV, tak právě tady tomu jako můžou nastavit tu prioritu, protože to dostat lidem tohle včas a v dobrý kvalitě, tak prostě je v zájmu toho operátora, takže to tam jakoby povolili a zůstala tam taková jako dost zvláštní věc, který se říká zero rating, a to je, že operátor, teda týká se to asi výhradně jenom těch mobilních operátorů, takže pokud máte datový tarif, tak se vám určitá data nezapočítaví do toho limitu. Jo, u nás to někteří operátoři nabízejí, že tam třeba, když surfujete na Facebooku, tak se to nezapočítává do toho fupka, nebo když surfujete na nějakých jinakších webech, třeba mobil.cz, což je operátor od Mafry, od vydavatelství Mafra, tak tam právě si v ceně jsou, nebo teda taky do těch dat se nezapočítává to, když tam si teď čtete na iDNESu a těch jejich dalších webech. Takže právě tady tohle mají ti operátoři taky povolený, nebo ti poskytovatelé povolený, ten zero rating, což jako lidi kritizovali, nebo veřejnost to kritizovala, že tohle může vést k nějakému zneužívání těch monopolů, že jedna služba bude jakoby zdarma a další nebude, že tohle může vést k nějakému jako neférovému boji, což nevím, jak moc tohle třeba postihne. Postihne to ty provozovatele služeb, ale nevím, jak moc to postihne uživatele. Prostě pokud uživatel dostane něco zdarma, to bude rád v každém případě, ne? Jo, ale proč bych měl dostat něco zdarma, nebo jako, rozumíš, to já dostanu nějakou konkrétní službu zdarma, stojím o ní, proč bych neměl dostat jinou službu třeba a tak? Já nevím, jako třeba dejme ten příklad toho Facebooku, který jako je hodně rozšířený třeba i u nás, tak dostaneš přístup k Facebooku zdarma, ale za ten Twitter, Google+, LinkedIn nebo prostě jakoukoliv další naší službu, tak už budeš platit. Ale ty ani ten Facebook nemusíš mít zdarma, ty prostě můžeš být rád, že ten Facebook zdarma máš, protože používá to prostě třetina Čechů, jo, a pokud zrovna ty to nechceš používat, tak prostě máš hold smůlu a tenhle bonus nevyužiješ, ale já osobně v tom nevidím moc problém. Jo. Já v tom vidím ale problém, protože to nedává smysl, proč by ta služba měla být zdarma nebo nebyla. Jakoby prostě tady jde o to, že je to prostě narušení těch pravidel, že jo, síťové neutrality. Já to vidím jako zase konkurenční výhodu toho operátora, který se řekne, že prostě neláká lidi k sobě, že jim dá tady tenhle bonus zdarma. Problém by byl, kdyby začal ten operátor blokovat ty ostatní služby. Oni blokovat nebude. Budou akorát spoplatněný tak, jak by byly prostě spoplatněný normálně. To jako souhlasím s tím, že jako skutečně velký problém by bylo až to blokování. Jako to by byl definitivní konec a průser, ale ani tohle to se mi nejeví jako ideální. Ono zase třeba, když bude Facebook zdarma, tak může to posilovat jeho postavení na trhu. Že? Podle mě to zase může vést k nějaký monopolizaci trhu. Ano, to by bylo nebezpečné, pokud by tohle pravidlo, že by dali Facebook zdarma, tak by aplikovali všichni operátoři, ale prostě pokud to bude mít jenom jeden a nebude dominantní, nebude mít prostě nějakých jako 80% trhu, tak to podle mě není vůbec nebezpečný tohle. Je to prostě konkurenční výhoda, která jako k němu může přinést zákazníky. No to sice jo, ale co když prostě tohle to bude dělat velký operátor, nebo co když se to stane standardem, prostě co když Facebook bude lubovat u prostě desítek operátorů, jo, po celém světě a podaří se mu se prosadit, protože je to velký kolos a má peníze. Pořád máme Český telekomunikační úřad, který reguluje tyhle věci, nebo úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který se bude starat o to, aby tady nevznikly nějaké monopoly. Ne, já si myslím, že tohle to jako mohlo by to být docela nebezpečný precedens, a já si myslím, že je třeba takových věcí se spíš vyvarovat. Ale to je strašně těžký prostě. Já to vidím tak, že síťová neutralita by prostě měla být. A tohle do té síťové neutrality prostě nezapadá tak. Jo, to v tom s tebou souhlasím. Já jenom říkám, že si nemyslím, že tohle je až tak nebezpečný. Každopádně, kromě tady těch dvou věcí, které jsme řekli, to, že oni budou moci například upřednostňovat ty vlastní videoslužby, nebo budou jim moci dávat jako vyšší tu prioritu a ten zero rating, tak jsou ještě další 3 nebo 4 příklady, jak ta neutralita bude porušená, a to je například na soudní příkaz, že soud řekne, že prostě tady tahle služba se musí blokovat, tak ta se blokovat bude samozřejmě. Potom operátoři můžou chránit tu síť před nějakými DDoS útoky, malwarem, spamem, viry a tady těma službama, že tam prostě budou mít nasazený nějaký filtry, který budou chránit ty uživatelé. A potom tam je samozřejmě ten zákonem daný, nebo zákonem daná blokace nezákonných služeb, jako já nevím, dětská pornografie, propagace nacismu a tady těchto věcí. No, ale tak s těma filtrama zase, že jo, nastává ten problém, co když to zablokuje něco, co ve skutečnosti, že jo, není jakoby ten obsah, ale je to prostě špatně nebo chybně zablokovaný obsah. No právě to jsou ty věci, které můžou operátoři nebo poskytovatelé využívat, jo, že tam jsou takový nějaký kličky, jak třeba, jo, říct, že teďka náhodou YouTube zatěžuje hrozně naší síť, tak prostě ho zastavíme, tak jako uvidíme, no. Jo, ještě tam je další věc teda, že vlastně Evropská unie souhlasí s tím, že operátoři mobilních sítí, co mají datové sítě, tak můžou jako mít tam ten FUP, že tam prostě můžou říct, nebo že to, že ti operátor po prosurfování nějakých určitých počet dat, že ti to může zpomalit, tak to jako je v pohodě, že to je ochrana proti přetížení té sítě. Což jako je taky jako rozumná věc, že jo? Protože ten éter tady, jak tady ty rádiové sítě prostě mají nějaké omezení a prostě není jako fyzicky možný, aby všichni surfovali pořád plnou rychlostí. No, ta kapacita sítě, že jo, není neomezená. Ale zase na druhou stranu z praxe víme, že většina lidí ten svůj FUP třeba ani nevyužije, že když máme třeba giga nebo giga půl dat, což je dneska celkem standard i v Česku, tak víme, že 90% uživatelů z toho využije třeba, jako já nevím, plásnu 10% nebo 20% toho limitu měsíčně a pak je tam to procento těch pár procent náročných lidí, prostě, který ten FUP dalece překročí a zatěžují tu síť úplně neskutečně a oni vlastně se postarají vlastně o většinu těch dat, který ten operátor přenese, jestli jsem to řekl teda srozumitelně. Jo, asi jo. Zase na druhou stranu, jako no dobrý, jo, to se dá pochopit, FUP, jo. Ale musíme jako doufat, že i když tady tahle pravidla zůstala nějaká děravá, takže tohle bude vykrývat právě, nebo budou vykrývat i národní regulátoři, který se musí starat o to, aby tam nedocházelo k nějakým platichám a zneužívání dominantního postavení. Jo. Takže snad to bude v cajku. Každopádně jako zase ten mobilní internet nicméně už teďka, jo, nebo do téhle chvíle už byl, že jo, takový omezovaný třeba oproti tomu, co jsme znali, že od klasického připojení na doma, surfování na počítači, že operátoři už využívali, že některé ty filtry třeba na blokování, že nějakého pornografického obsahu nebo tak. To třeba není úplná novinka. A jako tam je důležitý to, a o tom se v Evropské unii mluvilo, že operátor nemůže sám od sebe rozhodovat, co je legální, co není nelegální. Že tohle prostě bude moci mu nařídit soud, co může blokovat. Ale sám prostě nemůže říct, že prostě zablokuje sám od sebe torrenty například. Ale jinak jako takový ten pohled, jakože tahle služba je zlá, protože nám vytěžuje síť a my teda chceme, aby nám zaplatila, tak je strašně stupidní v tom, že tady vždycky bude nějaká taková služba, protože prostě od toho ta síť je, aby se jí přenášely data a když prostě se zruší BitTorrent, tak vznikne jiná služba, která bude tu síť zatěžovat, takže vždycky by se dalo, že na někoho ukázat prstem. No, uvidíme. No a ty se mnou v něčem nesouhlasíš nebo souhlasíš, nebo chceš se ještě pohádat trošku? No, já myslím, že ne. No a poslední téma, který se opět týká vlády a Českého telekomunikačního úřadu a poskytovatelů připojení a mobilních operátorů, tak tohle bude všechno dohromady teďka v tomhle posledním tématu. A to je, že můžou vzniknout noví operátoři a noví poskytovatelé. A proč? No, oni můžou vzniknout, protože budou mít levnější pásma k dispozici, nebo to využívání těch pásem, že když bude levnější, tak můžou provozovat své služby. Takže třeba nás čeká čtvrtý mobilní operátor, možná uvidíme. No, já bych to řekl trošku přesněji. Operátor, který tady chce nově vzniknout, který tady chce provozovat své služby, tak si musí nejdříve zaplatit, nebo právě v těch aukcích, které pořádá Český telekomunikační úřad, tak si musí vydražit určité pásmo, určitý kmitočet o určité šířce a na tady tomhle potom vysílat tu svoji síť. Takže on první zaplatí několik milionů nebo třeba miliard za ty kmitočty a potom ještě navíc musí každý rok platit poplatky za to, že to pásmo využívá. A právě to využívání tak bylo doteďka už od roku 2005 stálo stejně, nehledě na to, prostě v kterým se to vysílalo pásmu, tak se platilo 1600 korun za 1 kHz té využívané šířky, což operátorům se zdálo moc a navíc i ve srovnání se zahraničím tak to bylo moc. A právě vláda na návrh Českého telekomunikačního úřadu snížila ty poplatky pro určitá pásma a jsou to pro pásma, která se budou teprve dražit a je jich hodně a právě díky nim může u nás vzniknout 6 až 11 nových operátorů nebo poskytovatelů připojení. Může tam teoreticky vzniknout jeden mobilní operátor, který by mohl jakýmsi způsobem konkurovat té hlavní trojce, ale je to spíš takové zříče snů. I když na druhou stranu na Slovensku tady tohle se podobně řešilo, vznikl tam operátor, který využívá právě těch frekvencí, které se budou dražit u nás. Je to ta nová čtyřka od společnosti Svon, nebo Svan, vlastně nevím, jak se to čte, když je to slovensky, ale zároveň anglický název. A tak tam nový operátor vznikl, u nás by teda taky jako ten čtvrtý operátor mohl vzniknout, ale bude to mít jako sakra těžký, prostě musí do toho investovat hrozně moc peněz a na takhle přesaturovaném trhu, kdy už máš prostě 15 milionů SIM karet na 10 milionů uživatelů, tak fakt jako tady se prosadit bude hrozný problém. No ale každopádně tady jako ta šance tady je, no a hlavně je tady prostě šance na vznik těch celonárodních operátorů nebo poskytovatelů připojení, kteří budou moci tady prodávat nebo poskytovat nějaký rychlý bezdrátový sítě, protože budování optiky nebo kabelových sítí jde pomalu, je to prostě problém, protože musíš vždycky jako někde něco rozkopat a tohle jako není úplně vhodná věc, i když prostě bychom si přáli, aby všude byla optika, ale ty rádiové sítě by mohly kompenzovat to, že prostě k vám nevede rychlá linka žádná. Takže doufáme, že až ty aukce vyjdou, takže tam prostě ti operátoři se o to přihlásí a že začnou tady budovat, protože stav připojení v Česku není úplně optimistický nebo úplně ideální. Ale myslím si, že ani není nejhorší svým způsobem. Není nejhorší, ale v řadě míst asi není dostačující. Jo. Prostě nemáš všude ty VDSLka, máš tam prostě jenom pomalý ADSLko. Dneska prostě ty internetové služby tak jsou čím dál náročnější a to připojení je prostě pro některý účely tak už je slabý. No, ale tak je známo, že v Česku se hodně prosadilo, že jo, třeba bezdrátový připojení Wi-Fi vlastně, že jo. A to Wi-Fi u nás je, ale právě tam je problém, že to Wi-Fi nebo ty WiMAX tak využívá otevřený pásmo, který je zarušený, prostě ty kanály se tam překrývají, prostě je tam hrozně přeslechů, pak ty rychlosti jsou pomalý a stabilita je mizerná. Ale právě, že protože to všichni využívají to nelicencované pásmo, ale právě úřad bude dražit frekvence, které budou exkluzivní jenom pro ty určitý operátory, který si můžou pohlídat to, aby to fungovalo v cajku. Že a tak já si myslím, že v těch třeba městských, jako hustě zabydlených oblastech, kde ta pásma otevřená jsou opravdu zarušená, tak tam se dá vybudovat ta optika, pak že třeba do těch končin vesnice, že jo, menší, tak tam se dá ten signál, přes, jako to připojení přes Wi-Fi klidně šířit asi. No ale tohle bude nová konkurence, bude to a ty sítě budou prostě lepší, jako technologicky prostě budou lepší. Což je dobrý. A ono s tím souvisí vlastně, že třeba CETIN chce teďka, ty jsi o tom psal, že chcou investovat v následujících, myslím, 7 letech nějakých víc než 20 miliard. 22 miliard, takže budou modernizovat ty sítě, budou stavět optiku, budou prostě u lidí, kteří teďka mají jenom ADSLko, tak budou moci mít VDSLko, protože ty optiky dostanou dál a chtějí je dostat někde až na úroveň ulic, takže prostě k vám na ulici, tak tam bude prostě ta rozvodná skříň a k ní povede optika a naopak s ní povedou ty stávající linky, které máte, prostě ty telefonní, tak povedou k vám do domu a skrz ně bude moci proudit rychlejší síť. Jo. Dneska ty nástupnické technologie pro ty telefonní linky jako nějaký VDSL 3 a takový tyhle věci, tak prostě dosahují jako celkem sympatických rychlostí, prostě v řádech stovek megabitů za sekundu, už jsou i nějaký testy proběhly gigabitových připojení, ale právě tam jde problém u tady těchto jako měděných rozvodů, že s rostoucí vzdáleností tak ta rychlost klesá, jo, na rozdíl od optiky. A ona klesá bohužel teda dost rychle, že jo? Dost rychle, no, právě. Jako to VDSLku ještě teoreticky toleruje, aby se byl od té ústředny vzdálený jako kilometr. Ale když už tam potom chceš zvyšovat ty rychlosti, tak tam je prostě ideální být do nějakých jako 50-100 metrů, což jako je málo kdo. No prostě právě abys měl ústřednu za každým barákem v podstatě a to nejde, že? No a tady tohle právě oni chtějí tam prostě předsunout ty skříně, do kterých povedou optiku a právě z těch skříní, které už budou jako na úrovni těch ulic, tak prostě budou ty kabely k vám domů. Už to bude maximálně prostě nějakých 300 metrů a tam už by měly fungovat ty rychlejší sítě. Takže jako doufejme. CETIN, což je vlastně ta oddělená část od O2, tak věří, že dojde k několikanásobným navýšením rychlostí, tak jako snad to teda vyjde. No, já bych sám byl rád, kdybych měl ještě trošku rychlejší teda síť, především upload. No tak upload by bodnul docela už, no. Nahrávat těch 30 gigadat do OneDrive už není sranda s tím 2 megabitem. No, na druhou stranu je tam taková zvláštní věc i UPCčko, který tady má jako největší kabelový sítě, tak taky modernizuje sítě. Každou chvíli prostě tam hlásí, že v dalším městě tam mají rychlejší připojení a tak. A dneska jako ten setin nebo outučko, tak jako chtějí se dostat někde na těch 100 megabitů, na to 100 megabitový připojení, což bude jako jejich takový jako taková prémiová nabídka, ale u toho UPCčka tak je to nejnižší nabídka. Teďka prostě ten nejnižší tarif, který mají, tak právě má těch 100/10 megabitů, což teprve outučko bude mít, jo, takže a budete mít to jako nejvyšší v té své nabídce. No, jasný, no. A tak to se ještě jako oficiálně neví, že jo, teoreticky můžou nabídnout, nebo si myslíš, že nenabídnou opravdu jako vyšší rychlost zatím teda, jako že půjdu po těch 100 megabitech? Jako můžou to zase rozvrstvit jako to VDSLko, který taky máš prostě těch 40 mega, taky na to nemají všichni, jo. Prostě tohle jako to má jenom omezený počet domácností, ve většině určitě těch 20 megabitů jenom. A takže můžou taky udělat jako několik stupňů toho, že právě ti, co budou mít ty nejideálnější podmínky, že jsou nejblíže tý ústředně, tak budou mít vyšší rychlost, a ti, co jsou prostě potom jako dál, nějakých třeba těch 200 metrů, tak budou mít něco horšího. Jako nevím ještě, neřekli konkrétní plány, neřekli, jak to chtí budovat, kdy to chtí budovat. Ale pozitivní teda je, že nebudou se zaměřovat na určitou oblast, ale že chtějí právě ty sítě posílit všude v republice. Takže. No, a to je právě ten rozdíl mezi UPCčkem a tou telefonní rozvodnou nebo sítí, kterou má na starosti ten setin. Proto asi není úplně divu, že nemíří až tak vysoko jako třeba UPCčko, protože prostě to je nereálný. Takže s výhledem do jakž takž pozitivní budoucnosti se s vámi tento týden loučíme a uslyšíme se třeba snad zase za týden. Tak. Zas? No? Ježiš, no tak teda příští týden. To jsem většinou já, kdo říká Ježiš, a dneska to říkáš ty. Tak příští týden, čau. Čau.